المستقيم. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. قبل يكوندليا نستعيذ بكوايده yamekuja maswali hapa kuhusiana na ahkamu jinai. Swala la kwanza anauliza mtu mmoja, katika darsa iliyopita ulisema makosa tumeyafanya wenyewe kuweka makaburi mbali na vijiji. Swala lake anauliza, je, kutokana na hali hii sisi tufanye nini? Jawabu iko wapi? Haitaki swala. Madhali tumefanya makosa kuweka makaburi nje ya vijiji, litakiwalo ni nini? Ni kuyaweka ndani ya vijiji. Swala lako tufanye nini? Tuyaweke ndani ya vijiji. Iko mushkili, iko kutofahamika hapo kidogo. Kitakiwacho ni kuyaweka ndani ya vijiji, wafahamishwe wenye mamlaka, wafahamishwe angalau watu wenye sauti. Kuna watu na sauti, wakitamka neno basi naam pale pale. Sisi huku hata tuseme namna gani? Sana sana waharibifu wa dini taambiwa, sana sana tatupiwa majina ya ukadiani na mengine ya uwahabi na mengine hivi na hivi. Hatuna sauti ya kusikilizwa, lakini wenye sauti ya kusikilizwa, haya mambo haya lazima kwao ni jukumu kuyasema. Wakiwaona watu wasiojua sheria za kidini wanafanya sivyo, basi wawaambie kisheria kidini ilivyo, makaburi ya kukaa ndani ya vijiji, na kuna hikma maalum kukaa makaburi ndani ya mji. Wale wasioamini Mwenyezi Mungu wameyaweka mbali makaburi nje ya mji makusudi, kwa lengo la kujibabaisha wasipate tafakuri ya mauti. Na kwa hivyo kila mwenye tafakuri kazama sana na mauti, wanataka wamuondoshee fikra ile asiwe nayo. Na ukiondosha fikra ya kuamini akhira, jambo hili ukiliweka mbali ndani ya moyo wako, ina maana sasa utafanya utakavyo. La uqsimu biyawmi alqiyamati wa la uqsimu bin nafsi lawwama ayahsabu alinsanu an lam najma'a 'idama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridu alinsanu liyafjura amama. Bali huwa anataka mwanadamu kuifanya fujo iliyo mbele yake, na ndiyo maana anajitia pambani kwa kusema yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Anafika kuuliza itafika lini siku ya kiyama. Madhumuni ni kwamba anaiweka mbali na fikra zake lini, kwa maana hayo hayawi. Akiondosha mtu imani ya kuamini akhira, ina maana atafanya atakavyo, ataua, atafanya kila kitu. Lakini makaburi yakiwepo ndani ya mji, uongo. Nafsi Mwenyezi Mungu ameiumba, fa alhamaha fujuraha wa takwaha, akaipelekea ilham ya kujua baya lake na jema lake. Mwenyezi Mungu anaiapia nafsi lawama, ziko nafsi bado zinajilaumu, japokuwa zikitua mbele ya watu zinajidanganya kujifanya kama wako pamoja kwenye ukafiri, wako pamoja kwenye unafiki, wako pamoja katika kuua Uislamu, lakini akikaa peke yake anaanza kuleta lawama. Hayo mambo huwa hamwambii mtu, anabaki kimya yeye na Mola wake. Wala uqsim bin nafsi lawama, naiapia nafsi ile ambayo inajilaumu kwamba Mwenyezi Mungu huwa anasema nayo. Alam ya'ali lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Wewe unapokuwa na wenzako kafiri mkubwa unakuwa, lakini sasa tuko mimi na wewe peke yetu, haujafika wakati bado kwa waumini kama wewe kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na kuyazingatia mambo yanayoteremshwa kwenye Qur'ani? Basi jawabu liko wazi, ilivyokuwa makosa tunakubali, tunakiri, tumeyafanya kuyaondosha makaburi ndani ya vijiji, suala likija tufanyeje, jawabu tuyaweke ndani ya mtu. Na mwingine anauliza hivi, tumeona katika darasa zilizopita kwamba mwenye kufuata jeneza hupata thawabu mfano wa milima miwili mikubwa na kadhalika. Sasa swala lake ni hivi, je, thawabu hizi zinaweza kupatikana kwa kufuata jeneza la mtu aliyekuwa si Muislamu? Aljawab, kuhusiana na thawabu kupata au kutokupata, ilmuha inda Allah, ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu. Lakini suala zima la kulifuata jeneza lalokufika kafiri, je, inaelekea kwa Muislamu kwenda, itategemea kafiri gani alikuwa. Kama alikuwa kafiri si harbi, yani si mpiga vita wa dini ya Kiislamu, yeye amejikalia kitako na ukafiri wake haimshughulishi na Kiislamu kuichukia wala kuipiga vita, bali yeye si muumini, lakini amekana Uislamu kwa wema, jirani zake Waislamu wamesaidiana sana, wanauziana, wanashughulikiana, wanazungumza vizuri. Huyu kama anakufa au kabla ya kufa kufanya wema kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu si makosa. Ama kupata thawabu na kutopata thawabu, ilmuha inda Allah, Mwenyezi Mungu anaandika thawabu au haandiki thawabu anajua yeye. Lakini vile ilivyo kidini ikoje, Mwenyezi Mungu anasema la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilayhi inna Allaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أو كما قال سبحانه وتعالى. مُنْيَزِمْ قُلَ سَيْمَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ هَجَ كَتَعْزَ مُنْيَزِمُ كُكَّتَ ذِنِهِنِ وَإِسْلَامِ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ جُوْيَ وَالِ ambao hawakupigini vita katika dini, wala myukhrijukum min diyarikum, wala hawakutoweni katika miji yenu kwa maana ya kukuoneeni, bali wao wamekana kafiri wao wanaishi kwa wema na nyinyi. Hajakataza Mwenyezi Mungu kwa watu kama hawa antabarruhum wa tuksitu ilayhim, kuwatendea wema na kuwafanyia haki. Inna Allaha yuhibbul muqsitina, Mwenyezi Mungu anawapenda watendaji haki. Na kule kumshindikiza jirani yako hata kama si Muislamu ni haki yake, akiwa mu'min akiwa si mu'min, madhali yeye ni jirani yuko karibu na wewe, ana haki ya kupata wema wako, madhali tu hakuna vita za kidini dhidi yake. Ama vikiwepo vita dhidi ya dini, innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qatalukum fid din, hakika Mwenyezi Mungu anakataza kabisa kabisa kukatazeni nyinyi kuhusu wale wanaopiga vita katika dini na wakakutoweni katika miji yenu, akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum, na wakasaidiana na watu wengine katika kukutoweni kwenye miji yenu. Ama hawa Mwenyezi Mungu amekataza, anta wallahu, kuwafanya vipenzi wao. na mwenye kuwafanya mipenzi watu kama hawa, au ndo madhalimu wenyewe Mwenyezi Mungu atafanana nao. Kwa hivyo suwana la kupata thawabu na kuto kupata thawabu, ilmuha inda Allah, kwa asiye kuwa Muislamu. Ama haki ya kupatwa yeye ridha lake madhali alikuwa hapiji vita, hapiji vita lile Kiislamu, ama hapo Mwenyezi Mungu hajakataza. Suala lake la pili, na je kuna ubaya wowote kwa Muislamu kutohudhuria mazishi au kufuata jeneza la jirani, kiongozi au rafiki yake asiyekuwa Muislamu? Nadhani hii suala ya pili tayari imekusha jibika kutokana na maelezo sura ya mwanzo. Ama kuhusu kuna ubaya wote wa Muislamu kutokuhudhuria, ubaya unaweza kuwepo kwa sababu ikiwa safiri yule hapigi vita dini, ana insafu na wewe, takaa nawe kwa wema, kuna ubaya kwa nini usijindikize? Ulipokuja wasia wa Jibril katumwa na Mwenyezi Mungu kuja kumuhusia mtume kuhusu haki ya jirani, hakupambanua Jibrili pale jirani yenyewe awe lazima ni Muislamu. Amekuja na wasia Jibrili na muhusia mtume Muhammad kuhusu jirani, basi mtume anasema haja achapo Jibrili kunuhusia mimi kuhusu jirani, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, mpaka nikadhania kwamba labda atamrithisha mali yangu jirani. Ule wasia wenyewe ulipokuwa unakwenda na hakuchaguliwa pale ni na nani? Jirani yako, jirani yako. Na huenda akawa huyo aliyokuwa si Muislamu huyu, ujirani wake ukawa mzuri sana, ni wa kiutu kuliko wa yule Muislamu mwenzako yule. Kwa hivyo kuto kwa kama kuna ubaya wowote, ubaya upo madhal alikuwa hakupiga vita kidini. Ama kama alikuwa yeye ni mwenye uchungu na dini ya Kiislamu na imedhihiri kwamba anapiga vita kwa njia yoyote ile, ama hapo hakuna kukimbikiza wala wema wote. Na suala yake ya tatu anauliza, na pia kuna ubaya wowote kwa Muislamu kumwombea dua mtu huyu, na kama mambo haya hayafai kufanywa na Waislamu, je, tufanye nini Waislamu pindi yakitokezea? Ama kuhusu dua, sasa suala la dua, kuhusu dua Mwenyezi Mungu anasema ma kana linabiyin walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kuhusu dua sasa, kushindikiza jeneza la sala mingine, ule uso ujirani kusaidia pale na hizo mali yale basi, lakini kusimama sasa ukaomba dua kwa mtu aliyokuwa si Muislamu, amekufa na dini nyingine, ma kana linabii, haiwi kwa mtume yoyote. Kwanza anaanza mtume, walladhina amanu, na wale ambao wameamini, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwatakia msamaha, yani kuwaombea dua. Dua maana ni kumtakia maghfira, basi Mungu amsamehe. An yastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea maghfira washirikina, min ba'di ma tabayyana lahum, baada ya kuwabainikia waislamu hao kwamba washirikina wale, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kwamba wao ni watu wa moto. Na yoyote aliyokufa katika mila, dini, itikadi iliyokuwa si ya Kiislamu, basi moja kwa moja kwamba yeye ashabul jahim. Ama kuhusu kuomba dua ifai, na kama utapata mtihani mathalan, una wadhifa labda, ukaambiwa kwa upande wako Muislamu, sasa inuka uombe dua. Kutokezea mtihani kama huo, labda kwa mfano mtu kadhi au mufti au ana daraja fulani hivi katika Uislamu, imetokezea hafla ile, akaitwa padri pale au mchungaji pale, anamtakia maghfira yule ambaye kafa si Muislamu. Sasa ikafika zamu yako Muislamu, ufanye nini? Ukipata nafasi kama hiyo, sema hivi: ee Mwenyezi Mungu, mlipe huyu mja wako kama alivyofanya. Basi usiingize kitu, msamehe, mfanye hivi, hakuna kusamehe. unamjua vizuri ndugu yako hasa katika dini gani, katika bila gani, mlipe kwa mujibu wa amali zake. Amekucha kaa upande, pengine siku ya pili hawatokuita tena katika hafla kama hiyo, watakuhesabu kwamba huwafai, na bora wewe huwafai kuliko kuwa unawafaa na kujipendekeza na kuchunga unga wako kwa Mwenyezi Mungu. Mambo yanaharibika huko, kwa sababu ma kana linabii, anaanza mtume wa Mungu kwanza, haiwi kwa mtume yoyote. Tunaonyesha mizingo ndio kafika nao hawa watu. Walladhina amanu, na hata wale walioamini, am yastaghfiru lilmushrikina, haiwi, haiwi kwao kuwatakia maghfirah washirikina. Walau kanu uli kurba, hata kama washirikina hao ni jamaa zao wa karibu, baba yake, mama yake. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, baada ya kubainikia wao kama ni motoni. Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi, na kama utaona labda nabii Ibrahim alikuwa anaelekea kumwombea baba yake, Mwenyezi Mungu anasema haikuwa istighfaru ya Ibrahim kwa baba yake, illa an maw'idatin, isipokuwa kutokana na ahadi tu, waadaha iyao, aliyokuwa akimwahidi baba yake, nitakutakia maghfira. Ukitengemea, ukirejea kwa Mwenyezi Mungu, nitakutakia maghfira. Anampa tamaa. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lakini ilipombainikia nabii Ibrahim baba yake ni adui wa Mwenyezi Mungu, tabarra'a minhu, alijitenga naye, hakumwombea dua. Inna Ibrahim la'awwahun halim, Ibrahim alikuwa yeye ni mwenye kurejea sana kwa Mola wake kila wakati, tena mpole sana. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'a, na kwa hakika kimekuwa ni kiigizo kizuri cha kufuata kuhusu nabii Ibrahim na wale waliokuwa nao waliomwamini. Kiigizo cha kufuata kwa wale waliofanya nini hapo hata tuwapate. Idh qalu liqaumihim, kumbuka waliposema kinagaubaga kuambia watu wao, inna bura'u minkum, sisi twajitenga na nyinyi jamaa zetu, wa mimma ta'buduna min dunillah, na yote mnaoabudia badala ya Mwenyezi Mungu, kafarna bikum, tunakukataeni jamaa zetu, wazee wao hao, ndugu zao hao, ni damu moja hao, bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, tunakukataeni, tunakukanusheni, wabada, na imesha dhihiri, bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, kati yetu sisi na nyinyi uadui na chuki, abadan, milele, hatta tu'minu billahi wahdahu, mpaka mkubali kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Kuhusu mambo ya itikadi hapa, kumwombea dua aliyokuwa si Muislamu, hilo jambo halipo. Nafasi kama hiyo kipata, basi mwambie Mwenyezi Mungu, mlipe mja wako kwa vile alivyofanya. Kama kafanya mabaya, mlipe yale mabaya, na kama kafanya wema, unamtabua mja wako Mwenyezi Mungu. Tunaendelea na darasa yetu ahkamu jinai, baada ya kujibu hayo maswala, na tungaliko bado katika mlango wa hamli janaza, kuchukua jeneza. Na tulifika katika jambo hili la kuchukua jeneza kwa magari yalikwama, na vile vile kuyashindikiza kwa wale wanashindikiza kwa motokari zao, tukaeleza sababu zake kwamba hayo hayafai kwa namna gani. Al-awwal, tukasoma la mwanzo. Athani, sababu ya pili kwamba hayo mambo hayafai. Sababu ya pili, annaha bid'atun fi ibada, kuchukua majeneza kwa marikwama au mutukari, na washindikizaji wakapanda mutukari wanaongozana mlolongo wanakwenda mazikoni, jambo hilo ni uzushi ndani ya ibada. Nani huyo asema maneno hayo? Ash-Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Sio kama nimesema mimi au kama hiyo ndo kauli ya msikiti wa Kikwajuni, la, ni kitabu ambacho watu baadhi yenu mmekamata mnacho, na hapo ninapopita ni ukurasa wa 76. Anasema kuchukua majeneza kwa mutukari, jambo la pili kwamba hilo limeharibu dini, annaha bid'atun fil ibada, fi ibada, ni uzushi ulioingia ndani ya ibada, hauna hivi wala hivi, la mbaya. maa muaradhatiha lissunna, pamoja na kupinga kwake mwendo wa Mtume. Maana Mtume alikuwa na mwendo maalum wa kupeleka majeneza makaburini, mwendo maalum, kawaida maalum. Walikuwa nakwenda mushatan, kwa miguu, kwa miguu. Labda watakurejea tena kama Mtume atapata kipando pale, atapewa, atapanda, lakini wako takwenda. Tumeona kwamba amekataa Mtume, hiyo ni kawaida maalum. Maa muaradhatiha lisunnati al-amaliyya, pamoja na kupinga kwake jambo hili, mwenendo wa Mtume uliokuwa kwa vitendo. Fi himli janaza, katika kuchukua majeneza. Wa kullu ma kana kadhalika, na lolote litakalokuwa limefanana na uchukuaji wa majeneza kama hivyo, min almuhdathati, katika mambo ya uzushi, fahuwa dhalalatun ittifaqan, huo ni upotevu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Kama watatokea wachache watadaiwa hoja, vipi mmeona kuwa si upotevu na Waislamu wote wamekubaliana kwamba huo ni upotevu? Wa kullu ma kana kadhalik, na kila lilokuwa katika hali hiyo, hali gani? Uzushi ndani ya dini, min almuhdathati, katika aliyozuliwa, fahuwa dalalatun, huhesabiwa ni upotevu, ittifaqan, kwa maafikiano ya Waislamu wote, maulama wote, maimamu wote. Athalithu, sababu ya tatu ya kuchukua majeneza kuyapeleka makaburini kwa vyombo, ikiwa rikwama na washindikizaji wakayapata nyuma kwa motokari zao au vespa zao au baskeli zao na chochote cha kupanda wanyama wao, kwamba ni katika jambo lilokuwa halifai, annaha tafutu lghaya, ni kwamba jambo hilo litakuwa linakosesha ule upeo, min hamliha, upeo wa faida, upeo wa malengo ya kuyabeba hayo majeneza, watashiiha, na kuyashindikiza kupeleka makaburini. Kuna lengo maalum la kuchukua jeneza kwenye shingo au kwenye mabega ya wanaume, liko lengo maalum pale limewekwa. Lengo lile litakuwa halipo, limepotea kabisa, watu watakimbilia luxury, watakimbilia magari mazuri mazuri yaliyokuwa yana air condition ndani yake, na wakifika, jinsi ya kuonyesha kwamba tafakuri ya mauti ambalo ndiyo lengo lilokusudiwa pale halipo, akifika mtu anavuta pepa yake, nimesema juzi, anavuta gazeti lake, mtu hayupo kabisa katika fikra ya mauti yale. Kwanza amekimbilia gari zuri kabisa, ameyakimbia yale yaliokuwa mabaya mabaya, yanaonekana kwamba labda atasimama wima, malori ya kuchukulia mawe, ya kuchukulia hivi, ameona haya hayafai, amekimbilia basi zuri. Alipofika pale, kama hazungumzi na mwenziwe, basi atachukua katika gazeti lake asome. Tafutu min alghaya min hamliha wa tashyi'i wa hiya, na hilo lengo lenyewe ambalo litapotea kwa kwenda na mtukari, tudhakiru al-akhirah, ni kukumbusha akhira, lengo la kwenda mazikoni wakati maiti yuko juu ya kitanda na amechukuliwa na watu, watu wanakwenda kwa miguu, wanapokezana kwenye mabega yao, pale akili za watu uongo, wao ni binadamu bwana, wao ni binadamu, wa nafsin wa ma sawaha, na nafsi na yule ambaye aliyeyumba sawa sawa, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, akaipelekea ilhamu Mwenyezi Mungu ya kujua baya lake na jema lake. Uongo, madhali maiti yuko kwenye shingo za watu pale kabebwa, waongo, watu watakuwa wanabubujikwa na machozi njia nne nne, na kufikiria kila mmoja, mimi siku yangu itakuwaje, mwenzangu kifo chake kimetokezea hivi, na kabisa haikuingia akilini kwamba yule mwenzao atakufa kwenye umri ule au katika sababu ile. Ilivyokuwa mambo ya mauti yanakwenda hivyo, taa yangu mimi ya uhai itazimwa lini na pahala gani itazimwa? Uongo. Akibebwa binadamu pale kwenye shingo, pana mambo maalum yanatakiwa pale, malengo yapatikane. Lakini watu wakiingia kwenye luxury, basi malengo yale yanapotea. Kama nafsa ala dhalika Rasulullahi kama alivyoeleza hayo mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama fil hadithi mutakaddim, katika hadithi iliyokwisha kutangulia nyuma, fi awwal hadha al-fasl, katika sehemu ya mwanzo ya mlango huu, bilaqil kwa tamko lifuatalo, wattabi'u al-janaiza, na yafuateni majeneza, yani kwa miguu, tudhakkirukum al-akhira, itapata kukukumbusheni akhira. Wattabi'u, natabi'u, tamko hili linakuja katika maana ya kufuata kwa miguu, kwa pale kwenye jeneza, na lengo lake ni nini? Tudhakkirukum al-akhira, jambo hilo litakufanyeni mkumbuke akhira, na mkikumbuka akhira, basi hiyo ni nguzo mojawapo katika nguzo za imani. Imewekwa nguzo ile kwa sababu mwenye kuikumbuka akhira lazima atatengemea, atawafikiria wema binadamu wenziwe, hatakuwa katili, atakuwa anajali maslahi ya watu, ataheshimu heshima za watu na mali zao. Lakini akiiweka nyuma ya mgongo wake akhira, ina maana yeye atakuwa muuaji, hana heshima za watu, haheshimu mali zao, atakuwa ni mtu ambaye lolote lililokabili mbele ya uso wake anafanya tu, kwa sababu hakuna hisabu mbele yake. Na mtu ambaye kajiwekea potelea mbali, basi imekuwa yeye chatoka katika ufu. Akulu Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani anasema, ninasema na mimi hapa, inna tashyi'aha ala tilka sura, hakika kuyashindikiza hayo majeneza katika sura hiyo ya kuchukua kwa mutukari, mimma yafutu ala nnasi hadhihi lghaya, ni katika jambo ambalo linawapotezea watu lengo hili la kukumbuka akhira. Alghayati asharifa, ambalo ni lengo tukufu sana, hilo limetiwa kwenye nguzo ya imani. Maana katika nguzo za imani sita, moja wapo ni kuamini akhira, jambo kubwa sana hilo. Kwa midala asiyeamini jambo hili, muogope sana huyu. Kama unafanya kazi na mtu haamini akhira, habadari mkina macho, huyo anaweza kufanya lolote. Kama unakaa na jirani ambaye haamini akhira, pamoja na kusikizana kwenu kimaisha kidunia, lakini weka katika moyo wako mti na macho. Kama uko katika jambo lolote, klabu ya mpira, kwenye tekbara kote, hapa kuna mtu au watu hawaamini akhira, tahadhari nao, mti na macho. Wao wanaweza wakafanya lolote la kuangamiza jamii, kwa sababu hakuna lolote, hakuna hisabu, wamejiweka mbali na hisabu. Bal yuridu linsanu liyafujura amamahu, bali huwa anataka mwanadamu kufanya fujo iliyo mbele yake, basi ujitia pambani ili asijitishe. Yasalu ayyana yaumul qiyama, huuliza kwa kejeli lini itafika siku ya kiyama, ili apate kuyakabili mambo iliyo mbele yake, hawezi kuyakosa. Basi inna tashyi'aha, anasema Albani, hakika kuyashindikiza majeneza ala tilka sura, katika sura hiyo ya kwenda nazo kwa mutukari jeneza, mimma yafutu ala nnasi hadhihi lghayati sharifa, ni katika jambo linalowakosesha watu lengo hili tukufu la kukumbuka akhira, tafwitan kamilan, tena kukosa kulikokuwa kamili, hakubaki hata punje dogo ya kukumbukwa hiyo akhira, au duna dhalika, au kama iko kumbukumbu ya akhira inabakia sehemu ndogo sana. Fa innahu, kwani hakika jambo hilo, mimma la yakhfa, katika jambo lisofichika, ala albasiri, kwa yoyote mwenye uoni wa ndani, anaopima mambo, mwenye fikra na busara, ni jambo lisofichikana, ala albasiri, kwa mtu mwenye uoni wa ndani, anna hamli lmayiti, ya kwamba kumbeba maiti, ala al-anaki, juu ya shingo za binadamu, wa ru'yati al-mushayyi'ina, na kuangalia wale wanaoshindikiza jeneza lile liko juu ya shingo zao, wanaliona na wanamjua aliyelala ndani ya jeneza kile ni nani. Wa ru'yati al-mushayyi'ina laha, na kuliangalia wale washindikizaji jeneza hilo, wa hiya ala ruusihim, nalo likiwa liko juu ya vichwa vyao, ablahu min tahqiqi tadhakkuri, kuna fikiria mbali katika kuhakikisha kukumbukwa akhira, wal isti'adhi, na kupata kuonyeka, min tashyi'iha, kutokana na suala zima la kwenda mazikoni kushindikiza jeneza, ala sura al-madhkura, kuliko ile sura iliyotajwa ya kwenda na majeneza kwa motukari, kule hakupatikani kitu. Na zikishafika motukari pale, utaona aghlabu mara nyingi watoto wa jinsi uone ushahidi kwamba jambo lile linaondosha imani ya akhera, utaona gari zikifika pale mazikoni, watoto wadogo wameshajaa tele. Lengo lao ni nini? Kwenda kufanya nuzha, matembezi. Na kule shamba mwanakwerekwe, akili zao ziko wapi sasa? Kuna mabera, kutakuwa na embe, kutakuwa na chongoma, kutakuwa na kunazi, basi watakwenda kufanya picnic muda mfupi. Siku za nyuma sisi ilipokuwa ndo wakati wetu huo utoto, wakati kitanda kile kinapita mitaani, kila mmoja mbio, utafikiri katiwa inji, anakwenda mbio kwa wanalia, kaona nini jeneza, kwa sababu ilikuwa ni jambo la kutisha mno. Mtoto mdogo haoni kitu kile. Wakati huo liko mitaani jeneza linapita kwenye streets ndani ya vijiji na makaburi yamo ndani ya mji, basi milango na watoto wanafungiwa ndani. Ukiona ghafla unaweza kubadilia, sio mchezo. Lakini sasa imekuwa pana lapijari, pana mtukari pale, watajaa tele watoto, lengo lao kule kuna mapera. Na kama hakusimama mtu pale aliyokuwa ataondosha haya, atatuna uso kuwatoa watoto wale, basi wale walokusudiwa hasa kwenda kumwombea dua maiti pale makaburini, na wenye kujua hasa maziko faida yake na sheria za kuzika, huenda wakapata nafasi. Kama kutokea mtu pale atatuna uso kuwateremsha, tuka tuka tuka tuka tuka, namna hiyo ilikuwa. Anasema kuchukua jeneza juu ya shingo la watu, ablahu fi tahqiqi tadhakkuri, unafikiria mbali katika kuhakikisha kuikumbuka akhira, wal isti'adhi, na kuonyesha min tashyi'iha ala surati madhkura, kuliko kuyashindikiza majeneza hayo katika ile sura iliyotajwa nyuma ya kwenda nayo kwa motukari. Anaendelea kusema Albani, wala akunu mubalighan, wala mimi sitokuwa nimezidisha chumvi ya maneno. Idha kultu, pindi nikisema hivi ifuatavyo, sitokuwa nimeongeza chumvi, nimetena nimesema too much. Wala akunu mubalighan, wala sitokuwa nimezidi mno katika maneno. Idha kultu, pindi nikisema hivi ifuatavyo, inna alladhi hamala al-urubiyina, hakika jambo lilowapelekea watu wa Europa, al-urubiyina, jambo lilowapelekea watu wa Europe, alaiha, juu ya kuchukua hayo majeneza yao kwa motukari, lilowapelekea hilo, anasema Albani, sitokuwa nimepindukia mno kwenye maneno yangu, lilowapelekea watu wa Europa kuyachukua majeneza kwa motukari, innama huwa khaufuhum minal maut, si jingine, hakika ni woga wao, wanayaogopa mauti, yatawatisha, itabidi wasilimu pengine kwa mauti, mchezo mauti. Atatamka mtu shahada mbili kwa kumwona mtu kafa, na kama watashindikiza kwenye shingo mbebe uongo, akirejea nyumbani mtu atatamka shahada mbili lazima, na ataacha alionayo, hususan apate nafasi ya kuteremka ndani ya mwana ndani, aone distance, masafa tolala mtu, uso wake unagusa kwenye ardhi na kichwa kinagusa kabanwa, anapachikwa tumbo lake na mgongo, vyote vinagusa kwenye ardhi, anafikiria nyumba hii itakuwaje baada ya kufikiwa mtu matani kwa matani ya mchanga. Uongo, akirejea pale rejea mwingine. Kwa kulikimbia hilo kwa Europa, wasioamini Mwenyezi Mungu basi watakuwa maiti kwa motokari na wanakodiwa watu maalum. Na Waislamu nao wameambukizwa. Kuna baadhi ya miji ya Kiislamu anakamata mtu chombo cha telefoni, anazungumza nao wahusika, tengenezeni huko nipatieni gharama yote. Na wako watu maalum tena wanahusika na maiti yule, hendi kabisa. Na kama watakwenda akali ya watu waliomkuzu sana, baba, mama, ndugu, akali ya watu kama watakwenda. Na wengine hawendi kabisa, wanaletewa bili. Gharama yake ni kitu kadhaa kadhaa kadhaa, wanalipa watu. Yaani kusha mambo. Kwa nini? Kwa sababu wakisogea kuyaona yale ni kwamba yatawatisha na itabidi sasa warudi nyuma kidogo. Na watu kurejea nyuma hawajaamua bado. Dunia tamu mno. Na wakiingia katika jambo la mauti itawatisha. Anasema Al-Albani maneno haya, wala akunu mubalighan, wala mimi sitokuwa nimefikiria mbali mno katika kujaza chumvi ya maneno, sitokuwa muongo. Idha kuntu, pindi nikisema hivi, inna alladhi hamala al-urubiyina, hakika jambo lilowapelekea watu wa Europe alaiha juu ya kuchukua maiti zao kwa mutukari, innama huwa khawfuhum min al-mauti, hakika jambo hilo ni hofu yao kuogopa mauti. Wa kullu ma yudhkaru bihi, na kila lenye kutajwa katika mauti waliogopa. Bisababi taghallubi al-madati alayhi, na wanayafanya hayo kwa sababu ya kushinda mno material juu yao. Material ya dunia yamewazidi mno, yamewatawalia. Kwa hivyo wao wanachokiabudu ni kitu, wanamuona binadamu maendeleo yake ni kitu, awe na kitu ndio atakuwa mtu. Wanamsahau yule aliyeumba vitu, na wanasahau kwamba vitu vile si vya milele. Wao katika kitu, material, maendeleo ya maisha, hicho kitu wao ndicho watakiabudu. Wa kufuruhum bil akhirah, na vile vile juu ya kukosa kuikataa kwao akhirah. Arabia, jambo la nne lilosababisha jambo hili liwe baya, la kwenda na majeneza kwa mutukari. Arabia, jambo la nne, Waislamu walizingatia sana vile vile hilo, annaha sababun qawiyun, kuyachukua majeneza kwa mutukari ni sababu nzito, litaklidi lmushajiina, kuwapunguza washindikizaji, kuwafanya wachache wendao mazikoni. Maana wanawakata pale, gari za kwa ngapi? Na ziwe kumi. Kila gari zikuwa tangapi bwana? Na waliokuja pale, mashallahu, msikiti kama wetu, kama unajaa huu chini tu hapa, basi uongo, gari hata zikuwa ngapi zikoshi. Na katika jambo analolihitajia yule maiti ni mkusanyiko wa Waislamu watakaopeleka dua zao kwa ikhlas kule kaburini. Maana Mtume akishafikiwa maiti huwaambia wale waliohudhuria pale, anawaambia hivi, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-ana yusa, mtakieni maghfira ndugu yenu. Sasa ni final, tunamaliza mambo yake sasa hivi. Na mumuombee kwa Mwenyezi Mungu kauli ya kujibu masuala atakayoulizwa thabit, kwa sababu hivi sasa mwenzetu anapambana na masuala. Sisi loko huku juu hai, tumuombe Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Pale panahitaji mkusanyiko wa watu waliosaki barabara makaburini, waipige arshi kule itetemeke. Basi naam, wakitimia watu 40 na ziada ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu, kuna ahadi ya Mtume kwamba dua zao zitakuwa ni zenye kumchofaia mtu yule. Anahitaji maiti yule dua sana za watu. Sasa ukileta mkaribiri tatu, watakwenda ni wale tu mkaribiri tu, ina maana ilikuwa ni sababu nzito ya kuwapunguza wale watu watende mazikoni. Itakuwa wachache ndio kwenda kule, na aghlabu waliozipata mutukari kuziingia mwanzo ni watu wasiofahamu hata dua ya kumwombea maiti. Allah aidha, pengine waliobahatika kuingia mle ndo kama hivyo watu wadogo wanakimbilia mapera, na wengine watu wazima hawajui kule wanakwenda kufanya nini. Hata kama pakisemwa istaghfiru li akhikum, na si mpaka pasemwe hayo bwana, na anatasema maneno hayo, si ataonekana mdushi huyo, atosimama kwenye kaburi kama alivyosema Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia watu istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu, nani atathubutu kufanya hayo ila pale panakwenda mkeka unasogezwa kama pana kozi karibu, ataka mtu atame pale na kitabu chekundu kama kuhifadhi, na kama kahifadhi atatamka kwa moyo ufuzi vitubu pale, ya abdallahi ibn amatallahi uzkuri lahada alladhi kharajta alayhi min addunia ila dhari akhira wa hiya shahadatu an la ilaha illa allahu kaza kaza kaza kaza kaza, wa idha ataka almalakani, watapokuja malaika wawili usiogope, usibariki, usiogope vipi wewe, nani wa kumtoa hofu yule? Na Mwenyezi Mungu aliyemuumba anasema yale makamu mengine, na Mtume aliyotumwa na Mwenyezi Mungu anasema yale ni makamu mengine, lazima aogope, lazima aogope. Mtume anasema wanapokuja wale watu kumuuliza masuala, basi kama alikuwa si mtu wa kujibu, kauli yake itakuwa wale tahamaki watamwambia nini, wasema ma kunta takulu fi hadha ar-rajul al-mab'uth fikum, nini ulikuwa ukisema wewe kuhusu huyu mtu aliyepelekwa kama ni mtume kwa nini? Wewe ukimwita kitu vipi huyu? Umempata vipi huyu? Hawezi kujibu kitu kama mtu alikuwa hakumpata mtume. Watamwambia malaika la daraita wala talaita, ala kumbe wewe huna habari wala hukusoma kitu, hukusikiliza alosema watu. Basi wanampiga pale nyundo, nyundo ile kila kilichoko duniani kinapata habari ghaira takalaini isipokuwa jini na binadamu. Na laitani wangesikia mshindo ule wangezimia watu wote duniani, pigo anaopambana nalo pale mtu asishtuke vipi pale? Wewe nani kumtoa kofu yule? Wewe asiogope. Na Mtume anajua sana yanomfaa maiti, kwa sababu anasema Mtume ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi Muhammadi ni bora zaidi kushughulikia hali za Waislamu kuliko nafsi zao wenyewe. Wanapojipenda wao hawajipendi kitu kuliko ninavyopenda mimi, basi maslahi yao yote ninayajua mimi. Pale patakiwavyo istaghfiru li akhikum, na sio kumfundisha sema hivi sema hivi sema hivi, hakuna faida. Hana mazingatio kusikiliza hapa duniani alio nayo makubwa zaidi. Kule anaambiwa sasa tabasaruka al-yawma hadid, jicho lako leo limekuwa kali mno. Unaona mambo haya hukuwa ukiyadhani katika akili yako kwamba itakuwa hivi, basi unaona mambo yalivyokaa leo haya, lazima uogope. Kitakiwacho pale istaghfiru li akhikum ni kumomba Mwenyezi Mungu amsamehe. Was'alu lahu at-tathbita, na muombeeni kwa Mwenyezi Mungu kauli thabiti. Fa innahu al-ana yus'alu, kwa sababu sahibi anaulizwa ulizo, anahitaji si kufundishwa. Humfundishi mtu mahakamani bwana, wewe jaji uko mbele yake, naye ni binadamu kama sisi, kabadilika pale kwa sababu pana sheria na kavaa nguo za kutisha kidogo hivi, na pana sheria kamili kwamba yeye ndiye mwenye kauli. Basi pale kesha panda mtu kwenye kizimba, uthubutu wewe kuandika katasi hivi kwamba jibu hivi hapo, au kumfumbia mtu jicho sema hivi au sema hivi? Thubutu, huenda mambo akageukia wewe ukaingia hatiani. Pale peke yake atajibu. بسي أنا سيما سهمي الله الرابع أنها سبب قوي لتقليل المشيرين لها ويشلكيز مجنزة كمتكاري لسبب انزيت إن وفانيا ووكيدوغسانا وشلكيزاي وهي لجنزة والراغبين في الحصول على الأجر na wale wanaopenda kupata ule ujira alladhi sabaqa dhikruhu, ujira ambao umeshatangulia kutajwa ujira huo, fil mas'alati al-khamis wal-arba'in, katika mas'ala nambari 45 tumeona anapata thawabu gani anaokwenda mpaka kaburini akasubiri mpaka maiti kuzikwa. Min hadha al-fasl, tumeyataja hayo katika mlango huu. Dalika, na yamekuwa hayo kwamba watakuwa kidogo wanakwenda kwa mutukari, li annahu la yastati'u kullu ahadi, ni jambo linalojulikana, hawezi kila mmoja an yastajira sayaratan, kuikodi mutukari liyusayiaha, ili apate kuendea mazikoni. Sio kila mtu mwenye uwezo huo. Mwingine anaweza kuingia kwenye daladala akatoa nauli akaenda mazikoni, mwingine kampa sahibu yake kamchukua. Sio watu wote watapata fursa ile. Kuna wengine hawamiliki na wanataka kuzipata sababu zile, wanazikosa kwa sababu hii ukali. Al-khamis, sababu ya tano ya kudhoofisha Uislamu kwenda na majeneza kwa mutukari, na kwamba ni jambo lisilofaa, anna hadhihi sura, ni kwamba sura hii ya kwenda na majeneza kwa mutukari, la tatafiku, haiwafikiani, min karibi wala min baidi, haiwafikiani kama katika masafa ya karibu wala ya mbali, haiwafikiani katika masafa ya karibu wala ya mbali, maa maa urifa mina shariati mutahara, pamoja na yale yatambulikanayo katika sheria ya Kiislamu iliyotakaswa, imesafishwa. Asamha, sheria ambayo nyepesi kabisa, inamfanya hata mnyonge amiliki na mazikoni masikini. Mnyonge wa Mungu hapata kinauli, anatoka mwenyewe kwa miguu yake, mambo yako mtaani pale pale. Basi kwenda na mutukari hakuwafikiani kwa masafa ya karibu wala ya mbali, kutokana na yale yanayojulikana ani shariati almutahhara, katika sheria ya Kiislamu iliyotakaswa. Asamha, ambayo ni nyepesi kabisa, min albu'di ani tashkilati, kutokana na kuwa mbali katika kufanana kwenye umbo, warasmiyati, na hasa katika michoro. Laitani kama kukuwa na design, kuna maartist wanachora michoro ya kwenda na majeneza kwa mutukari na kwenda nayo kwa miguu, basi hakuna hata kurba ya masafa ya mbali wala ya karibu, haifanani kabisa kabisa. La siyama khasa khasa fi mithli hadha al-amri al-khatir, katika mfano wa jambo hili kubwa mno. Jambo gani hilo? Al-maut, jambo la mauti. Walhaqu aqulu, na haki mimi ninaisema, anasema Albani maneno yake, walhaqu aqulu, na haki lazima niiseme, innahu law lam yakun fi hadhihi albid'ah, laitani kungelikuwa hakuna uzushi mwingine illa hadhihi almukhalafa, isipokuwa kwenda kinyume huku tu katika mafunzo ya Mtume, ingekuwa hakuna uzushi mwingine isipokuwa ni kule kwenda kinyume na namna alivyokuwa anakwenda na Mtume imejeleza, ingelikuwa hakuna mengine yanayozuliwa. La kafa dhalika fi radhiha, ingetosha uzushi huo kurejeshwa nyuma ukijule mbali vitu. Walhaqu aqulu, na haki mimi ninaisema waziwazi, innahu, ya kwamba lau lam yakun fi hadhihi albid'ah, laitani hakuna jambo jingine katika uzushi huu, illa hadhihi almukhalafa, isipokuwa huku kwenda kinyume kumpinga Mtume namna ya kwenda na majeneza, ingelikuwa hakuna uzushi mwingine isipokuwa huo. La kafa dhalika fi radhiha, ingetosha jambo hilo kwamba lazima lirejeshwe nyuma. Fakaifa idha dhamma ilaiha ma sabaqa bayanuhu, je, basi itakuwaje yatapojumuika na mambo mengine ambayo tumetangulia kuyataja ubainifu wake? Ingelikuwa kumpinga Mtume tu namna ya kwenda jeneza, basi ingetosha kupigwa vita jambo lile. Je, kama yameongezeka na mengine ambayo tumeyataja chungu nzima, min al mukhalafat katika mambo ya kwenda kinyume, wal mafasid na mambo machafu, wa ghairu dhalika na sio kuwa hayo, mimma la azkuru ambayo mimi atakuyataja mengine, yako mengine mengi yanafanyika kwa makaburi. Swala haikukaa sawa, muulizaji anaweza kuweka sawa mara mbili. Je, utapoulizwa in to bracket utaposaliwa kaburini, utasaliwa wewe mwenyewe, utasailiwa wewe mwenyewe, utasimama na kuhojiwa in to bracket, au utahojiwa kiroho tu? Nakadiria tu labda amekusudia hivi, na kama sivyo ataongea tena muulizaji. Nakadiria tu analaka na kusudia hivi, utapoulizwa yani utaposailiwa intubrefe kaburini, utasailiwa wewe mwenyewe, utasimama intubrefe na kuhojiwa, au utahojiwa kiroho tu? Mambo yaliyoko huko, ma la aynun ra'as wala udhunun sami'at, kwa ufupi jawabu yake ni hili: hakuna jicho lililoona mambo yakoje, hata mtu atajibu swala kama hili, wala hakuna sikio ambalo limepata kusikia mambo ya huko, wala khatara ala qalbi bashari, na wala haikupata kupita katika mawazo ya binadamu. Labda iko hivi, sisi tunaeleza hali kwa mujibu ya riwaya zilizokuja za Mtume Muhammad. Kitu muhimu kujua ni kwamba utaulizwa na utatakiwa kitu. Si muhimu kujua kwamba utaulizwa nafsi yako umesimama wima au kiroho tu. Ulimwengu wa kiroho na ulimwengu kiwiliwili huu, ukitaka kukampea, labda mtu ataona ah, mambo yote kwa kiroho tu, labda kidogo ataseremsha chini hadhi yake. Roho inaposononeka hapa, wewe uko hai, maumivu yake ni kuliko kiwiliwili kizima ulipokuwa nacho wewe uko mzima. Kizama unapolala na ukawa unataabika usingizini kiroho katika ndoto, ndoto imekuja kukutisha, unaumia, unapata tabu usingizini, pumzi zako zinakwenda ndivyo sivyo. Kizama namna unapoteseka kiroho na unapoamka pale, namna gani unapokuwa pumzi zako. Ule ni mfano tu kwamba vipi roho inapoumia basi ni zaidi kuliko mwili. Muislamu asitake kutaka kujua kwamba suala litakuwaje, atake kujua nitajibu nini jamani. Ama kuhusu suala lipo, Mtume kabainisha, na naam, wama yanfiku anil hawa, yeye anatuambia kwamba yastaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al. Naam, ataulizwa. Vipi ataulizwa akiwa kama hivi tulivyo, au roho yake tu? Ama hayo si muhimu kuyajua wewe, muhimu kujua utajibu vipi, muhimu kujua kama utaokoka kwenye jawabu au utazama. Si muhimu kutakujua namna gani tulikuwa. Hayo mambo hayo, ma la aynun ra'at, hakuna jicho ambalo limeona huko, wala udhunun sami'at, wala sikio lilosikia aliyoko huko, wala khatara ala qalbi bashari, wala kupita kwenye mawazo ya binadamu kwamba labda itakuwa hivi, labda hivi. Huwezi kufanya imagination, huwezi kuimagine mambo yatakuwa huko. Mambo makubwa sana hayo. Hayo mambo hayo yako katika ilmu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini masuala yapo mbali ya kaburini, kuna yaumul mahshari. Ama yaumul mahshari hii unaweza ukajibu waziwazi kwamba yatakuwa kwa mwili na roho, kwa sababu ni ufufuo. Yaliyoko katika barzakhi ilmuha inda Allah, pale ni kwenye kizuizi mbali na dunia na mbali na akhira. Ama akhira, atakapofufuliwa mtu mzima na anafufuliwa kwenye umri aliofia nao, kwenye kitendo alichomalizikia uhai wake duniani ndicho atakufuliwa, atakwenda mahakamani katika umbo lile mzima kabisa kabisa. Ama katika ulimwengu wa barzakhi, ilmuha inda Allah, hakuna awezaye kuzungumza namna ya ilmu ya barzakhi hata moja. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tafikia hapa kwanza, na katika jumla ya dua tutakazoomba hapa tuwakusudie kwa ikhlasi wenzetu. Mmoja ni Sheikh Ibrahim Musa, yeye amepatwa na stroke juzi, maradhi ya baridi mguu na mkono maskini, hata kauli yake. Ni mwenzetu sana hapa darasani, mara nyingi anakuwa nakaa chini ya mlango pale, anavaa miwani hivi, huvaa kanzu siku nyingine ya rangi bahari bahari au jivu hivi. Ibrahim Musa maarufu hivi. Basi nimepata habari kwamba juzi amepatwa na ugonjwa baridi, si mkono si mguu si kauli. Katika jumla ya dua tutakosoma hapa, tumkusudie mwenzetu huyo Mwenyezi Mungu ampe afya yake. Na pia mwenzetu vile vile Saidi Gwiji